Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Macera dolu bir perşembe sabahı. Yola erken çıkanlar rahat rahat varmışlar da nereye gitmek istiyorlarsa. Ama şu saatlerde trafikte olanlar. Her zaman yayına geç kaldığım için biliyorum. Şu aralar trafik yoğun. Ama hiç merak etmesinler. Gökyüzünde Şenol Gün Bayrak onlar için fırlanıyor helikopterinde. Hangi yollar açık, hangileri kapalı anlatsın diye. Şenol Bey, alo, duyuyor musunuz beni, alo? Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, günaydın diyorum. Tatlı tatlı yanaklarınızdan mum mum diye öpüyorum. Sırtlarınızı kaşıyorum, enselerinize üflüyorum sizlerin. Bunların hepsini iyi niyetle yaptığınızı... Tabii ki, elbette iyi niyetle. Hepsini size saygımdan, şevkimden gerçekleştirdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bunu da bir espri. Vallahi yavrum be, sevgili Ege'ciğim. Gelelim esas mevzumuza. Dünkü teklifimi ne yaptın? Düşündün mü? Ya ve dünkü teklifiniz saçma sapan bir şeydi. Ben o teklif üstünde konuşmayı bile yani gereksiz buluyorum. Ne demek gereksiz derken, ne demek gereksiz? Gereksiz dediğim yani gerek yok. Gerek yok derken? Gerek görmemek yani Şener Bey. Gerek gör. Sen ona gerek görmedin. Bunu gereksiz buldun. Bunu gerekli bulmadın. Ne alakası var Şevkin'e? Neyle ne alakası var Şener Bey ya? Ne şimdi yani dinleyicilerimiz de dün kaçırdılarsa böyle bir projeden, bir sanat olayından, bir şeyden bahsediyoruz zannedecekler. Hiç alakası yok yani. Market açalım mı diyorsunuz bana? Ne alakası var şimdi market? Nasıl ne alakası var marketle? Niye olmasın alakası? Proje var, proje var dediniz. Beraber bu işe girişmek istiyorum dediniz. Ben de zannettim öyle bir televizyon işi falan, bir heves ettim. Dediğiniz şeye bakın ya. Neymiş dediğim şey? Ne ya? Ayıp bir şey mi ya? Yani ne? Market ne demek? Market açmak ne demek? Market... Sırf market mi? Şevki dinleyiciler, siz sahipsiniz ya. Lütfen bana artık birisi de çıksın da desin ki Şenol Gün Bayrak sen çok az, sen çok eziliyorsun desin. Niye desinler size bunu ya? Ne alakası? Desin ha. Ben sana market mi dedim? Sanki ben sana market dedim, ekmek sat, gazete sat diye. Ne alakası var? Ben onun içine manavı da olacak dedim. Onun içine kasap da olacak dedim. Böyle ayrıca fırın bölümü de olacak dedim. Tamam ne fark eder Şenol Bey, ben onu şey demiyorum ki yani fırını niye yok, bunun kasabı niye yok diyen bir adam değilim ki, ben market fikrine karşıyım. Ama sevgili dinleyiciler lütfen artık ben mi bazı şeylere yalan söylüyorum, ben mi bazı şeylere abartıyorum anlam? Hayır, ben burada market mi diyorum, kasap da diyorum bunun içine, ben bunun içine manavı da koyacağım. Yani şimdi aklıma gelen bir şey fırın da olabilir. Ya Şenol Bey, Allah Allah ya, olsun tamam marketi de olsun fırını da olsun, tam başkasıyla olsun o zaman. Başkasıyla ben ne anlarım şimdi bundan? Yani çok özür dilerim. Benim marketçilikte niye şey yapıyorsunuz ya? Nasıl konuyu bu noktaya getiriyorsunuz? Ne noktasına getiriyorum ya? Sevgili dinleyiciler lütfen, ben mi bir şeylere yanlış söylüyorum? Yani burada ben ayıp bir şey mi yapıyorum? Ayıp diyen bir şey ya, ayıp değil. Bak tıkandın. Ne, yalanların mı bitti? Söyleyecek yalan mı bulamadın Şevkin'e ya? Ne yalan söyleyeceğim şey, daha ya. Evet, doğru. Kabul ettin diye ben bunu artık siz burada tabuk kabul ettin gözüyle bakıyorum. Hayır, kabul falan etmiyorum şey ya. Ben istemiyorum marketçi ol. He, tamam anladım ben. Sen markete gitmeyi seviyorsun da marketçiliğe karşısın. Marketçiliğe karşı ne? Marketçiliğe karşı olmak ne demek ya? He tamam, özür dilerim. Şevket dinleyiciler çok özür dileyelim. Beyefendi market olmayı kendine yakıştıramıyor. Çok özür dileriz. Siz ancak markete gidersiniz. Poşetlerinizi küçük çocuklar doldurur falan ama marketçilik yapmayı kendinize yakıştıramıyor. Çok özür dileriz beyefendi. Şenol Bey ne manyak mısınız siz? Ne anlatıyorsunuz ya? Ne diyor diye? Niye? Çok özür dileriz. Biz sizinle konuşmaya layık değiliz. Biz marketçiler olarak başka şey yaparız. Ya Allah ya, ne alak... illa marketçi mi olmak zorunda bir insan ya? Marketçi, kusura bakmayın. Tabii ki marketçi. Bizim gibi zavallılar marketçilik yapar. Ya bu ne, nereden çekiyorsun konuyu? Nereye gitti? Allah Allah ya. Yapmayacağım marketçilik. Yapma canım, yapma. Bizim gibiler yapsın marketçilik. Bizim gibi zavallılar ancak marketçilik yapar. Şahabe saçma sapan konuşma ya. İlla marketçilik mi yapacağım ya? Ben bu dünyaya marketçi olarak mı geldim ya? Marketçi mi görüyorsunuz bana bakınca? Yok, ben sana bakınca prens görüyorum. Sana bakınca leopar görüyorum ben. Adeta... Şahabe ne oldu size ya? Ne oldu? Yok, ben sana baktım, ben leopara gördüm. Şevkide ne işler? Siz de gördünüz. Leopar mı gördünüz? Aslan mı gördünüz? Ooo, başka ne gördünüz? Dağ keçisi mi? Var mı başka hayvan şöyle? Yok, biz hayvanız tabii ki. Biz marketçiyiz. Ya bir insan marketçi olmama hakkına sahip değil mi? Ya ben illa marketçi olmak zorunda mıyım? Siz orada hayvan sesleri çıkardınız değil. Yo, ne alakası var? Ben sana marketçi mi oluyorum? Ne diyorsunuz sabahtan beri market? Ya oğlum marketçiler o zaman içine ben bunu diyorum sana. Manav kısmı koyacağım, manava geç. Ya sen Allah Allah ya, Allah Allah ya, ne alakası var ya? Neyle ne alakası var? Manav diyorum hayır diyor, kasap diyorum hayır diyor. En orijin kuru yemiş olsun. Alo, kuru yemiş olsun. Ne bağırıyorsun ya? Kuru yemiş de olmasın mı? O da mı olmasın? Sen iyi misin ya? Neye bağırıyorsun? Anlamıyorum ki ben şimdi. Kuru yemiş de mi olmasın? Allah cezası, kuru yemiş de mi olmasın? Kapatıyorum ben Şahin Bey. Kapatma lan! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah, yandım. Yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni diyor sanatçımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. Otur çocuğum. Hiç şey yapma, rahatsız olma. Ay Fahir Bey, hoş geldiniz yahu. Yahu vallahi var ya, bir yaşıma daha girdim. Niye, ne oldu abi? O, bilmiyorum oğlum. Herkes... Aa, en önemli haberi içeride unuttum Fahir. Ablam gelirken içeriden gazeteyi getir. Gazete değil, orada şey var, kağıdı basılı. Neyse artık. Ay, en önemli haber ya, 1 Nisan şeyi. Şakası mı yapacağız? 1 Nisan haberi. Dur o zaman. Şey yapalım. Çok önemli bir haber çünkü. Araba sahibi olarak seni, beni, herkesi ilgilendiriyor. Yapma ya, onu da ofis boy getirir reklamdan sonra. Doğru söylüyorsun. Buyurun efendim, gündeme bakalım sevgili dinleyiciler. Alt üst oldu hayatımız, buyursunlar Fahir Bey. Şu yaşımızda çektiğimiz çilenin haddi hesabı yok. O zaman ilk haberimizi ben Antalya'dan vermem. Ben artık yöresel takılacağım. Buyurun efendim. Antalya, Adana, Konya, Bursa. Ama Oktay hemen geldi, istersen onu versen önemli haberini. Ver çocuğum. Onu vereyim. 1 Nisan'dan itibaren trafik kazalarında yeni bir dönem başlıyor. Ne, ha şey değil mi bu? Onu bir verelim. Çağırmıyoruz. Onu bir verelim. Polis çağrılmıyor artık. Bak Fahir. Ne yapacağız orada? Dikkat, ben onu çok merak ediyorum. Kendi cezasını kendimiz mi keseceğiz? Ama o çok şey yani. Herkes gücünü bakacak adam, ufak tefek birisi girişecek arkadan. Ya şimdi bu zaten iki kaza yapan iki sürücünün anlaşması durumunda polis çağrılmıyor. Anlaşarak ama anlaşamazlarsa mi? Ne konuda anlaşacaklar? Boşanma konusunda. Sevişerek evlendik diyen bir çift olduğunu düşün. Aha. Bir de iki araba halinde dolaşıyorlar. Zorla seviştirilen şey düşün ki o da çok saçma. Öyle bir film vardı, Banu Hakan'ın filmi. Ha, evet biliyorum, Hakan yok, neydi, Tolga Savacı'yla. Talat Bulut muydu? Rezil ha, evet. Zorla seviştirilenler filmi oradaydı. Şimdi tutanakları sürücüler hazırlıyor, bu bir. 1 Nisan'dan itibaren. Ondan sonra fotoğrafları da sürücü. Tutanak nasıl hazırlanacak ya? Çok... Aa, dilekçe yazamayan adam tutanak nasıl yazsın? Hakikaten yani. Abicim şimdi her bir arabada tutanak zaten. Tutanak tutacaksın, onu da şey diyecek. Bak bacanak, polis, bacanak yazdı. Nereye, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mi yazacağız? Abi şöyle bak. İlk başta bir internet sitesinden boş form var. İki kişi zaten birbirlerine çarpmışlar. Evet. Sinir. Hadi birisi kalemi alacak. Öbürü yaz. Arkadan. Yo, arkadan gelmiyordum. Böyle bir şey olacak yani. Şimdi internetten indiriliyor bir kere. Form. Form. Bir form evet. Aha, boşlukları dolduruyor. Arabaya çarptık. Birisi orada aracın içine sıkışmış. Öbürü. Torpidoda, torpidoda. Çevreden gelenler onu bacağını keserek çıkarmaya çalışıyor. Ya ne alakası var, ben iyiyim falan. Yok keserim keserim diye. Öbürü de ben bir internet kafeye gidip hemen form indiriyorum diye koştu gitti geldi. İşte onu bırakmayacaksın abi. Arabanı atacaksın bir formu. Birkaç bir tane form olacak. Bir tane de fotoğraf makinesi. Tamam ben arabanın fotoğraf makinesini de atacaksın arabaya. Olur mu? Nasıl olur mu? Nasıl olur mu ya, arabada fotoğraf makinesi bırakılır mı ya? Abi şu tek kullanımlık şeyler var ya 3-5 boz. Onlar herhalde onlardan bir tane koymakta fayda var. Cep telefonuyla var. Olmuyor muyum? İnternetten tutanak formunu indiriyorsun. Tamam. Ne bu, tutanak.com'dan mı indireceğim? Tramer.org.tr. Ne? Tramer mi? Tramer. Veya egm.gov.tr. Gir bakayım. Ege gene yırttın ha. egemen.com.tr gir. Gov.tr. Emniyet Genel Müdürlüğü gov.tr. Doğru. Doğru. Yani. Buralardan formu indiriyorsun. Aynı zamanda interneti olmayan kişiler formları ne demek? Önce ADSL başvurusu. Önce internet başvurusu yapacak. O formu olmayan. TTNet reklamı yapsın o zaman şey. Master alansın. Arabaya çarptık. Bir şarkıyı daha orada bir reklamda daha yesin bitirsin de rahat etsin adam. Bakalım Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfasına girdik. Var mı tutanak formu diye bir yaz bakalım. Valla hemen girer girmez orada tutanak için diye şey yap. Tıkla bakayım oraya. Tutanak için tıkladık, buyursunlar. Tıkla. Nasıl bir form? Your current security settings do not allow this. Security. Ha. Gene Hakan engellemiş bunları. O zaman demek bunları. Ki bütün Hakan yüzünden gitti bütün, yandı bütün şeyimiz ya. Abi şöyle içeride Hakan'ın kişisel fotokopi makinesi var ya. Ha, bunlar bilgisayara demek inen şeyler olduğundan şey. Ha, indirtmiyor. Büyük ihtimalle o kendisi çoğaltıp satıyor. Anladığım kadarıyla. 50 kuruştan satıyormuş. Tamam indirdik. İndirdim. Fotoğrafında o formu dolduruyorsun çarptıktan sonra. Tabii çarpan lazım bu formu. Ama yani şimdi çarpan mı çarpılan mı ikisi birden mi bir mutabakata vararak mı dolduruyorlar? Nasıl abi oluyor? Çünkü bakış açıları değişik. Abi mutabakata varılması lazım. Mutabakat. Zaten işte polis dediğimiz insan, polislik kurumu da o mutabakata bir üst göz olarak katılsın diye yok mu hayatımızda? He. Yani çünkü mesela birisi kuvvetli birisi zayıfsa orada mutabakat şöyle oluyor. Durayım lan vurayım mı diye. Şey tamam vurma bence anlaştık diye orada bir mutabakat oluyor. Ege Kayacan'ın bakış açısını anladın gördün değil mi? Bu kadar munis adamın içinde aslında tam bir psikopat yatıyor. Yani şimdi herkesin yiyebileceği içinde adamı gözünün önünde aldığı zaman çatır çatır yer dayılığını yapar. Benim yürü. Karşımda da iri bir adam varsa tamam beyefendi o zaman yani mutabakat önce sizin dediğiniz gibi olsun. Boğazım bırakırsanız sizin dediğiniz gibi olsun. İşte buna mutabakat diyorsak bu zor bu, yani. Bu zaten mutabakat. Şimdi i̇şte şöyle bu, kusur kardeşim, oranı. Öyle evet. Olmasın iki tarafın da sesi eşit çıksın diye oraya polis bir dakika. Ve kusur hukuk diye bir şey girmiyor mu ya? Benim bildiğim öyle yani. Benim anladığım kadarıyla da eğer bu tutanakta kusur oranları yazılacaksa neye göre ve kime göre yazılacak? Hemen ben seni tatmin eden bir cevap vereyim. Beni tatmin et Oktay. Kusur oranı yazmayacaksın. Yazmayacaksın. Atmayacaksın demiş. Şimdi kusur oranı yazılmayacak, sadece kazanın oluş şekli. Ben buradan geliyordum, oradan geliyordum. Göbeğe girirken. Geliyordum diye böyle bir şeyler yazılacak o alkol. Forma. Ha doğru. Alkol hohlama teknolojisi. Karşılıklı hohlayarak. Alkolle ilgili ne var ya? Başlarsam. Daha ona. Çok iyi geldi. Bu bak bir kazayla adamın hayatının seyri değişmiş. Şimdi oldu. Bir kere gidip hiç direğe, gerek yok ya. Direğe vurursan öyle bir şey için form doldurmana veya şey yapmana gerek yok. Bu kaçıyorsun zaten orada. En az iki kişi olması lazım. Ama da ikiden fazla araç kaza yaparsa ne olacak? Yani mükerrer kaza. Silsileli kaza dediğimiz. Oğullar balıktan iğrenç bir şey doğacak. Ay siz bana oğlayın çok hoş. Ay bir de gelin diye. Alkol varsa onu sana şey. Bir de fotoğraf makinemiz. Alkol. Şey, bir de o. Oğlum tam sapık şeyine döndü. Alkol şüphesi varsa ne yapacağız? Polis çağıracağız. Sürücünün yaşı küçükse polis çağıracağız. Önce dövmeyecek mi sürücü? Akıl sağlığı şüphesi varsa önce döveceğiz sonra Memur polis Bey, çağıracağız. Siz tutanağı tuttunuz. Ben tutanağı tuttum da bu manyak. Anladığım kadarıyla bu manyak. Öyle mi arayacağız polis? Mesela kamu kurumlarına ait eşyalara zarar gelirse kaçacağız. Polis çağrılacak. Ondan sonra kaçılır ya. Onda kaçılır doğru söylüyor. Direğe çarptın. İyi günler ben direğe çarptım kamu malına zarar verdim. Nereye gidip bu zararımı şey yapmayayım? Beyefendi siz ben Viyana değil mi burası özür dilerim. Eğer ehliyetsiz araç kullanıyorsa sürücü karşıdaki sürücü ne hemen yapacağız? Hemen o karakola zaten kendisi. Ehliyet başvurusunu yapacak orada direkt. Memur bey ben ehliyetsiz araç kullanıyorum. Gereğinin yapılması için buraya geldim. Ondan sonra bu tutanaklar formu doldurdun ya. Hı hı, internetten gönderdim. Fotoğrafı da çektin. Fotoğrafı da çektim. Ondan sonra gönderiyorsun bunları. Hı hı. Nasıl gönderiyorsun? Fotoğrafı dijital makineyle çektik diyelim. Şekerim lütfen onları dijital ortamda cep telefonuna aktardın ya. Printerımız var değil mi? Tabii. Araçta bir de printer var. Şimdi Oktay bir saniye. Şimdi ben bir saniye bir yandan bilgileniyorum. Ha, bunları gönderiyorsun. Ondan sonra takibini internetten de yapabiliyorsun. Çok rahat. Nereye gönder? Ama tabii ki ne yapacağız? ADSL başvurumuzu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Kim nereye göndereceğiz bunu? Tramer. Tramer'e bir girer misin? Ne? Tramer trafik? Trafik merkezi herhalde. Merkezi olabiliriz. Tramer. Tramer. Tramer.org.tr Tramer Org.tr. Organizasyon şirketi. Tramer Org.tr adresinden de formu indirebiliyorsunuz. Ondan sonra ehliyet sigorta şart. Hocam. Alkol muayenesi yapıyoruz. Nasıl? Ne yapıyoruz? Hırsız geldiğinde de böyle bir şey olsun ya. Biz internetten indirelim hepsini. Eve bir hırsız geldiği zaman arkasından formumuzu dolduralım, gönderelim. Eksik yedik ne var? Zaten de ne oluyor yani hırsızdan sonra böyle polis geldi mi aynı zamanda geçmiş olsun bize girdiğinde şey olmuştu. Geçmiş olsun falan diye geliyorlar. Parmak izi isterseniz hiç uğraşmayalım falan diyorlar. Yani orada da bir form dolduralım. Şunlar. Formla halloluyorsa çok güzel. Her şey bir formla halloluyor ve 8 günde, 8 iş günü içinde bütün zarar, eğer tabii ki sigorta varsa, karşılanıyor. Böyle yeni bir sistem. Trafik sigortaları bilgi merkeziymiş Tramer. Tramer. Aman her tarafa bir tane komik adam. Tramer'in de konuşan logosu var. Ne o tipi? Neye o traktöre binen adam mı? He, traktöre binen adam. Az önce ayaktaydı. Traktörün için trafik. Hmm, şimdi de motora bindin. Şerefsiz. Bir dakika ya. Onu ne? Bir dakika. Hoppa şimdi de ayakta. Çok komikmiş lan bu. Çok eğlenceli bir site. Tramer. Ne yapacağız? Tramer'e niye gidiyoruz? Tramer'e giriyorsun. Buradan internetten izleyebiliyorsun. Bir gir var mı acaba ya şey yapan? Onu boş ver. O adama bir şey yapabiliyor musun? Güncel duyurular. Ha, daha gerçi 1 Nisan'dan sonra. ne? ne? Güncel duyurular. Sayın Mehmet Üst. Bir adama duyurular yapıyorlar ya. Çok giren yok galiba kendi aralarında. Ne o kayıp eşyası falan mı varmış? Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı mı? 30 grup üyeleriyle birlikte yapılacakları bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılacaktır. He, onun bir Tramer'in şey. Tramer'in başkanı. Ben çok güzel bir şey düşündüm ya. bu maymun logosu yerine. Evet. Tramer Karadağlı. Çok güzel fikir. Hem beyaz saçlarıyla etkili de bir adam. O senin ayakkabılarından. He. Süper fikir. Tramer Karadağlı geliyor olay yerine. Böyle tanıtıcı filmleri olması lazım. Olur. Ben hatta yeni bir film buldum ya bu Tramer'le ilgili. Tramer Tramer'e karşı. Çok tatlı. Nasıl mesela? Bak, çünkü sonuçta mutabakat aranıyor. Doğru. Boşanma davaları niye şeyli olmuyor ya internetten bir form? Doğru dedik ya işte hepsini öyle halledeceksin bundan sonra. Çok güzel ya internet her şeyi çok kolay. Ooo 7.37 olmuşsa hadi buyursunlar efendim. 8.37 şimdi kimsenin hayatını şaşırtıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Ver yansın diyoruz, işimize bakıyoruz. Saat 8.50 buyursunlar efendim. Ya yemişiz programı, haberimiz yok. Hakikaten ha. Şimdi... O zaman hızlı hızlı Fahri Bey buyurun. Ya ben çok hızlı gireceğim. Ben şimdi nasıl tanınan bir adamım? Neyim zariftir benim? Elin ayakları. Ellerim ayaklarım zariftir değil mi? İşte bak buna örnek olacak. İçin zariftir diyebilir miyiz Fahir? Tabii insanın iç güzelliği ayaklarına yansır. Herkes bayağı bir ayaklarına doğru. Bir baksın ona mesela göre. Mesela benim içimde fırtınalar koptuğu zaman ayaklarım böyle çemçük çemçük olur. Tırnaklarım böyle yamuk yumuk çıkar. Doğru. Ben de bir huzursuz olduğum zaman koku yapar mesela. Aynı şey Fahir senin için de geçerli. Ben de sürekli bir stres var. Ben de stres ayaklarıma yansır. Terler sürekli ter. Bir mesela şey... benim içimde böyle komplekslerim olduğundan ayak tırnaklarımda bazılarında parmak şey eksik. Tırnak eksik. Doğru. Benim mesela huzursuz olduğum zaman şey seyirir. Böyle seyirir. Hissederim ben yani neyin ne olacağını bilirim. Ne kadar güzel. Ne kadar benim mesela bazen banyo yapmaya ihtiyacım olduğu zaman ayaklarım pis olur o aralarında. Pis olur. O da iç durumunun yansıtı gösteriyor yani. Temsil ediyor çünkü ayak her anlamda. Aynaya bakmışsın. Ha ayağa bak. Zaten ayak oradan gelmedi. Aynı derken ayağa ayak dönmüştür ya. Zaman içerisinde. Şimdi kadınlarda da ayak zerafeti pek önemlidir. Doğru. Bir sürü adam var böyle fetiş diye bakıp böyle şey yapanlar. Ama şimdi ünlülerin bütün ayak numaraları açıklandı. Ben bir rahatsız oldum. Kim açıklıyor ya bunu? Hollywood yıldızlarının ayak numaralarını vereceğim. Siz de kendinize bir çeki düzen verin. Yemin yani ediyorum. Sadece numarası mı yoksa taraklı maraklı onları da söyleyecek misin? Yani taraklı maraklı tabii hepsini söyleyeceğim. Ne var ne yok söyleyeceğim. Mesela ayak raporu. Christina Aguilera kaç numaradır ayakları? 35-36. 38. Vallahi yemin ediyorum oğlum, bu adam anlıyor, ayaktan anlıyor. 35,5 numara. Zarif ayakları var kızcağızın. Taraksız. Taraksız. Peki Paris Hilton'un? Paris 38. Hilton'un büyüktür, 37'den 38 aşağı değildir. 43 numara ayaklama. Onlar böyle. 43 numara mı? Yemin ediyorum. Yok canım. Yüksek kemikli. Ciddi söylüyorum. Hem de kimler var? Senin pek sevdiğin Nicole Kidman var ben ya. Ben artık soğudum kendisinden. Sempatik Meg Ryan dediğinizin de 43 numara paytak paytak ayakları 43 var. 43 numara benim gibi ayağı mı var onun ya? Benim gibi derken? Benden de büyük hatta. Yemin ediyorum aynı ayakkabıyı giyersiniz. Bir söyleyeyim size. Zengin göstersin diye öyle giyiyordur. Yoksa içinde fik fik oynuyordur ayağı. Yok vallahi fik fik oynadığı olur mu? Bez mi koyuyor? Ulan zengin göstersin diye bunlar topuklu giyiyor. Çapuklarımı toplayıp koyuyor, ne yapıyor yani? Kaza koyuyormuş. Ayakkabının altında 43 numara. Ben serin olursa ayakkabıdan çıkarırım giyerim diyor. O çok sempatik Maria Carey dediğiniz şey. Funda ile ayakları aynı, 41 numara. Sempatik mi? Maria Carey'i sen ne zaman gördün en son? Hakikaten. O ben bir tane Fox TV'de bir şey izledim dedim ya size. Memesiyle kiremit kıran kadın. Evet. Ha. Neredeyse onun gibi bir şeydi ben en son gördüğümde. İşte sempatinin en önde giden göstergesidir o ya. Ne kadar güzel arkadaşlar arasında bir neşe kaynağı. Memesiyle kremit kıran genç kızımız Maria Carey. 42 numarayla Kate Winslet Brookshield'se ben tamam, o kız zaten genç yerisi bir kızdı. Evet, palet. Ben onu Mavi Göl, Blue Lagoon filminde seyretmiştim. O kumsalda yürüyorlar ya. Arkadan çocuk bir bakıyor, yere bakıyor böyle izlere. Buradan bir dev geçmiş diyor. Yo ben izledim önceden. Ona lan diye orada, ama tabii filmin sahne arkasında kaldı onlar. Zaten Blue Lagoon dediklerinde ilk kız bir basıyordu, oraya su doluyordu, ona Blue Lagoon diyorlardı. Öyle bir şeysi var, esprisi var. Efendime söyleyeyim, ama en zarif ayaklarıyla tabii ki Britney Spears, tabii ki Sharon Stone. Bunlar ne kadar güzel 37-37,5 giyiyorlar. Hiç şaşmıyor numaraları, fevkalade güzel. Teşekkür ediyoruz. Ayaklar ayaklarımız dedik. Ve o zaman gençlerle ilgili bir araştırma vermenin zamanı diye düşünüyorum. Gençlerimize geçelim. Buyurun efendim. Genç ayaklar. Üniversite mezunu gençler arasında 300 kız 300 erkek arasında bir araştırma yapılmış. Ne kadar güzel. Hocam yerli mi yabancı mı? İki kelime. Hangisi? Ne o? Araştırma. Araştırma yerli. Ah ne gençler güzel. Ve işsizlik konulu araştırmada şöyle sorayım ben size. Hayatta kaybetmekten en çok korktuğunuz şey nedir? Arabam. Cep telefonu mu? 35-36 cevabından sonra bir kere daha puanlar Ege'ye gidiyor maalesef Fahir. Cep telefonu demişler. Vallahi gençlerin %90'ı cep telefonunu kaybetmekten, %68'i gençlerin daha arabası olmaz o zamanda. Araba olunca araba mı? Üniversite mezunu en pahalı şeyleri cep telefonları. %68'i bilgisayarını, %53'ü arkadaşlarını. Bir şey söyleyeceğim mi? Arkadaşlarla %51'i de ailesini kaybetmekten korkuyormuş gençler arasında. Ya bunu arasında niye sapık şey? Cep telefonuyla dedesini aynı şey mi koymuş ya? Dedesini mi? Dedesini kaybetmesi, annesinin babasını kaybetmesi ne olarak görüyor? Alışveriş merkezinde mi kayboluyor yoksa ölüyorlar mı? İzmir fuarında kayboluyormuş. Fuarda kaybetmek o kadar yok. Nerede bu? Kaybolursa bulunamaz. Bir ama uçurumun kenarına getiriyorlar. Falezlere, Antalya'da falezlere. Bir tarafta dedesini tutuyorlarmış, bir tarafta cep telefonu. İkisinden biri düşecek, hangisi? Ve şöyle sormuşlar. Aşk var mı demişler. 300 kişi sevgilim demiş. Diğer 300 kişi de aşkın olmadığına inanmış. İnanmayın. Böyle de bir saçma bir veri de var. Nerede yapıldı bu? Sen yalan haberler vermeye başladın. Hayır ya, yemin ediyorum diyor. 2007 yılında mezun olan ve iş arayan gençler arasında yapılmış. Adamın işi gücü yok. Nasıl aşktan bahsetsin ya? Aşk var mı? Yani bunlar büyük ihtimalle şey diye de tepkilerini göstermiş olabilir. Bize sormayın aşk var mı, milletvekillerine sorun, o kadar maaş almayı biliyorlar falan diyen de vardır bunlar arasında. Kesin. Tepkili olduklarını. Böyle 27 yaşın altındaki genç arkadaşlarımızın hepsine yani burada 27'nin altında da genç demek ayıptır. Hakikaten ya. Hakikaten ha. Ayıptır. Eşek kadar yani. Da olmuş hala aşk mı, para mı, cep telefonu mu? Bir karış sakalı var yüzünden. Anket dolduruyor sabah akşam. Gir bir işe kardeşim, hiçbir şey yoksa yani git limon sat. Hayret bir yiyip gencim ben işim yok. Öde. Gencim, mezunum, işim yok. Çok teşekkür ediyoruz. Onu diyeceğine git bir tıraş ol. Terbiyesiz herif. Hakikaten. Onasına babasına saygısı yok. Ol. Varsa yoksa cep telefonu, bilgisayar. Ulan dedesini attırdı falezlerden. Daha ne olsun ya? Sen bugün bunlara saygı duymazsan yarın öbür gün sana kim ne saygı duyacak? Yarın senin torunların da seni falezlerden atar. Sürünürsün cep telefonlarda diye. Mezarına da çiçek koymazlar, telefonunu ararlar. Tahta kaşık koyacaklar mezarına. Tahta cep telefonu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tünesi'niz Panara'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Statiko radyonuzda ya da Yılkan Round'da dün gecenin güzel şarkılarından biriydi. Bu arada hiç bahsetmedik ama. Evet ya. Dün gece rock devleriyle aynı sahneyi paylaştık Modern Sabahlar olarak Otu Kültür ve Kongre Merkezi'nde. Kimler vardı? Kimler aklınıza gelebilecek rock adına? Herkes vardı aslında. Ankara'da kim varsa herkesler oradaydı. Herkesler oradaydı. Doğru. Peki siz neredeydiniz? Önümüzdeki yıl olmaları gereken yerde değillerdi onu evet, diyoruz en azından. Yanlış yerde yanlış zamanda olmak. İşte nelere mal oluyor. Aynısını bu gece içinde söyleyecekler var gibi geliyor. Bu gece If Performance Hall'da. Gevende. Gevende. Ne demek Gevende? Bilmem. Evelde'den geldi gibi geliyor bana. Ne? Evelde. Evelde diye. Evelde. Ha. Meğerse anlamında. Gevende de herhalde öyle bir şey evvelde var. Evvelde meğerse mi demekmiş? Hı hı. Nece konuşuyorsunuz siz? Konyaca. Yo öyle vardır abi. Hiç duymadınız mı? Tabii canım. Örnek. Bir cümle içinde kullanır mısın Oktay'cığım? Evvelde sen bana şey yapmamıştın daha önceden. Tamam şimdi hatırladım. İşte oradaki evvel daha önce anlamına daha gelmiyor ki. Mu. Türkçemizin en güzide örnekleri modern sabahlarda. Gevende nedir bilene davetiye veriyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Gevende nedir? Yani gevende kelime anlamı ya, nedir? Bir onu de cümle içinde kullanacak. Evet tabii güzel bir öyle cümle. Öyle yavaş şu anlama gelir yok öyle bir şey. Gevende bir orkestra doğaçlamalar yapıyorlar. Mesela sahneye çıkıyorlar ne yapsak böyle duracağımıza doğaçlama yapalım diyerek bir elimize şey mi yapışır diyerek çalmaya başlıyorlar. Grubun hatta şarkı sözleri de duruma göre değişiyormuş. Bir tabii modern sabahların bir havası vardı mı? Bazen şey mi oluyor? Ya hadi kahvaltı yapalım diye şey oluyor mu acaba? Açız falan diyerek işkembeciye gidiyorlar mı? Boş sahneyi mi seyrediyor seyirciler? Onu merak ediyorum. Konser sırasında mı? Doğaçlama benim bildiğim öyle bir şey çünkü. Bazen kahvaltı yapılacaksa yayında bir şey olmaması diye bir... Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an evdeyim. Yürüyüşümü yaptım. Geldim. Çayımı içiyorum. Aman ne güzel Duygu Hanım. Sizi dinliyorum efendim. Nerede yürüdünüz? Nereleri dolaştınız? Eryaman sınırlarındayım ben şu an. Evet. Aha. Sınırları çıkıp sınır dışına çıkıp geri mi geliyorsunuz? Artık ne kadar elimden gelirse hani. Her zaman size dar geliyor artık Duygu Hanım anladığım çok kadarıyla. Çok fena evet. Çok ne kadar yürüdünüz? İşte yani burada bir belli bir parkur var. Hani onun etrafında işte dönerekten işte bir yaklaşık 1-1,5 saat kadar. 1-1,5 saat döndünüz mü? Aynen döndüm işte siz olmasanız zaten mümkün değil herhalde o kadar dönebilmek de hani en azından böyle sıkılmadan biraz daha. Bizi de olaya alet mi ediyorsunuz zaten? Aynen öyle. Dönmek daha güzel eğlenceli oluyor sizinle. Duygu Hanım'ın zaten psikolojisi bozulmuştur 1,5 saattir dön. Ondan çay içiyor zaten içi ezilmiş. Midesi bulanır adamın öyle evet, dönmeyin. Evet kahvaltı bile yapamadım yani o kadar. Ancak çayla. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ne demek gevende? Sokak çalgıcısı demek gevende. Uyduruyorsunuz Duygu Hanım. Yok böyle gerçekten. Nereden biliyorsunuz? Nece bu? Aslında gevendenin grup üyeleriyle tanışma imkanım olmuştu benim. Ben Eskişehir'de okudum. Ha, oradan öğrendiniz. İlk elden öğrendiniz. Evet aynen öyle. Keman çalan arkadaşla beraber çalışmıştık bir süre. Ne yaptınız? Ha, ne çalıştınız? Onu da mı yürüttünüz sokakta? Yok. O zaman ben bir kafede çalışıyordum. O da bir süre benimle çalışmaya gelmişti. Siz de grubu dakikasında bitirdiniz ama var ya. Artık hani konsere gidenler için hani yeni bir bilgi daha. Şöyle soralım. Şimdi mesela bugün sahnenin en yakın yerinde seni görürse o keman çalan kişi. İşi gücü bırakıp bira getirir misin? Ha, ne düşünür? Şimdi şöyle olmuştu açıkça söyleyeyim. Ben kasasında çalışıyordum kafenin. O da garsondu diyorsun. Yok yok hayır. Benim hani bir gün izin kullanabilmem gerekiyordu. Yedek bir eleman yoktu. O da maçla gelmişti. Nasıl? Ben yedek elemanmış. Bir gün beraber de çalışmadınız o zaman. Sizin yani yerinize çalıştı hani o gün. Ben bir gün anlattım hani şöyle işliyor kafe falan aha diye. Sonra ertesi gün gelmedi. Gelmedi mi? Ama bizde bir şey hiçbir şey yokmuş ya aranızda. Ne pis adammış senin işler. Yok canım hani tabii Eskişehir'den daha küçük bir şehir olduğu için karşılaşıyorduk falan da. Laf sokuyor musun? Sizin ona? İşiniz aksadı o zaman. Nasıl? Ya evet, aynen öyle. Onun yüzünden o hafta da izin kullanamamıştım. Ne pis adam. Doğaçlama dedikleri buysa hiç hoş evet, bir şey değilmiş. Evet, hepsi yalan ya. Ben sanatçı o gün doğaçlama yaptım, gitmedi bir şey. Yok yok, anca sanatçı ruhu diye böyle altına saklanıp böyle işler çeviriyorlar. Peki ayrılırken yarın geleceğim mi demişti? Tabii tabii, biz yarın bekliyorduk onu. Ben de izin kullanacaktım. Gayet gelmedi. Fahir Bey, siz... Parayı peşin vermediniz inşallah. Tamam. Valla ben de şimdi düşünüyorum ya, adam kemancı çok, bana da çok tekin bir tip gelmedi. Ben parayı önceden alabilir miyim hocam? Çünkü şöyle bir şey var falan dedi mi sana? Yok ay vata, valla bak sinirlerim bozuldu şimdi. Şimdi arayacağım sabah sabah. Yani işte öyle, onun yüzünden öyle gidiyor. Bunu söylediğin çok iyi oldu. Belki duymuşsun. O gece işte Gevende'yi kurma kararı almışlardır Duygu. Nereden biliyorsun? Hani Gevende grubu bugün dağılıyor, ben sana söyleyeyim. Ya bu ama şöyle, yani o zaman Gevende o kadar meşhur değildi tabii. Biz de kafenin, hani kafede böyle yeni gelen arkadaşlara yardımcı, yani yeni gruplara yardımcı olabilmek için hani CD'lerini falan alıp çalıyorduk tabii. O da o gün CD'sini getirmişti, işte grubun tanıtımını yapmış oldu. Adam grubun tanıtımını yapmaya gelmiş, siz kasaya koymaya çalışmışsınız, ne yapsa. Ya tamam olur falan der. Ben de söyleseydim. Şimdi olayın iç yüzü aydınlandı ya. Şimdi anlaşıldı her demek şey. Demek ki her şey görülüyor. Ne kadar garip. Sokak çalgıcısına inandınız mı bu arada? Ay, burada şimdi birisinin geliyorsun. Sen sanatçısın. Diyorsun merhaba efendim, biz yeni bir albümüzken. Bırak şimdi. Gel bırak da. Buradan açılıyor bak. Bak buraya basıyorsun. Şimdi mesela iptal olacağı zaman buradan tekrar siliyorsun. Mesela Z raporu. Z raporu. Aynen öyle oldu yani. Zaten şeyi hatırlıyorum, hani karışıkmış falan gibi bir şeyler söylemişti. Adam müzisyen, ne anlasın kasada. Gerek belki klavyecili çalgılar olsa hadi ha, bir yere ya kadar. Ya yalnız hani bir şekilde bunları duyarsa herhalde beni öldürecek. Duyuyor şu anda Ankara'da. Karizma sıfır yani. Ne olacak canım, ne kasada ki çalışan? Yok canım, bu akşam. Elvis Presley'de kamyon şoförüydü. Bu daha havalı en azından. Karışık tabii bir alet. Tabii canım yani, evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sizin lafınızı böldük abi, buyurun onu da alalım. Yok yok. Bu akşam şey yapıyor. Bu akşam diyordunuz. Hayır hayır, söyleyin lütfen, onu söyleyin. Yok bu akşam hani tekrar karşılaşırız belki. Hani belki. Eğer düzgünse. Belki o zaman. Adı neydi bir dakika, kemancısının adı ne? Aa işte onu hatırlamıyorum. Şimdi bitirdiniz. Şimdi olay noktalandı bence. Ya hani aklımda birkaç isim var ama hiçbir şekilde. Söylesene o isimlerden. Üçünden biri hangisi, sonra bu soruyu soralım ya. Yok hani o kadar artık yok. Hayır, kemancının adını soracağız. Kemancının adını soracağız bir sonraki dinleyicimize. Onun için soruyoruz Duygu. Ha o zaman. O zaman niye soruyoruz ya? Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman ne kadar güzel bir şarkı. Yeho. Yeho. Yapmışlar bu şarkıyı. 9.50 oldu saat. Yalan lazım. Daha devam programı. Günaydın efendim. Alo, merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Çiğdem. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Şu anda arabadayım. Arabadasınız. Nereye yolculuk? Atatürk Orman Çiftliği'nden Demet Evlere doğru gidiyorum. Köfte diyeceksiniz, oradan da işe. Sebep diyecektim ya. Evet. Nasıl? Evet. Niye Atatürk Orman Çiftliği'ne gittiniz sabah sabah? Alo hanımefendi, bu saatte Atatürk Orman Çiftliği'nde işiniz ne? Ben sizi çok net duyamıyorum yalnız. Biz sizi çok net duyuyoruz ama. İşinize gelince duyuyorum, işinize gelmeyince duymuyorum. Çiftlik diyorum, ne işiniz var sabah çiftlikte? İşte o tarafa gevelemeye başladı. Hemen gevelemeye ikinci dakikada. Şöyle bir okula görüşmeye gidiyorum. Ha, iş görüşmesine. Okullarla mı görüşüyorsunuz? İşiniz o mu Çiğdem Hanım? Ne iş yapıyorsunuz? Yayın evinde çalışıyorum. Yayın evinde çalışıyorum. Şimdi her şey anlaşıldı. Hayvanat bahçesine peki niye gittiniz? O hala anlaşılmadı. Hayvanat bahçesine gitmiyorum. Ben güzergahı belirtmek için söylemiştim. Atatürk Orman Çiftliği'nde bir işim yok yoksa. Ama iyi yaptınız. Çünkü biz bazen dinleyicimizle konuşuyoruz. Mesela onu gözümüzde Bahçeli'de canlandırıyoruz. Bir çıkıyor Demet Evler'de, her şey alt üst oluyor. Öyle öyle. Konuştuğumuz her şey böyle. Ya ben sabah sabah böyle güzel manzara göreyim diye güzergahıma buradan doğru. İyi yaptınız. Var mı güzel manzara? Var. Şu anda tam Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün önünden geçiyorum. Hanımefendi bu ara sakın içeri sakın girmeyin. Manzara niyetin. Marta ile beraber bütün hayvanlar coşmuş. Ben geçen hafta gittim. Aman abi valla manzara deyip ama o tarafa başını çeviriyorsun. Aslan orada bir azmış, delirmiş. Bir öyle buraya çeviriyorsun, zebralar bir coşmuş. Dikkat edin derim. Çocukları da götüren insanlar gözlerini kapata kapata. Çocuk baba hayvan bahçesine geldik. Avucunun içinden başka bir şey görmedik diye ağlıyorlar. Korkunç bir şey. Efendim hemen alalım cevabınızı. Benim cevabım şey, geven de gevelemekten geliyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz doğaçlama yapıyorlar böyle. Bunların ne olduğunu öğrendik efendim. Kasaya bunlar, duracağım diye gidiyorlarmış, gelmiyorlar mı? Bunlar böyle geveleye geveleye, zaten grubun adı da oradan çıkmış. Ya işte biz gevelemekten başka bir şey yapalım, ne yapalım, işte ne isim bulsak. Yani geven de olsun, zaten gevelemekten başka bir şey yapmıyoruz. Gibilerinden oradan, isim buradan doğmuş yani. Anladım. Gevelemenin bir boyutu diyorsunuz. Yoksa bir kelime anlamı yok, atmasyon bir şey. Anladım. Her şeyin özü doğaçlamadan. Bizim grubun adı da Yavan da zaten. Evet. Yavan olduğunuz için biraz oradan olabilir. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim eski grubum vardı. Ahan da diye. Mesela ben evet. O da ataktık çok. Aha aha diyorduk. Ya, grubun adı Ahan. İspanyol grubu var ya. Benim bildiğim bir grup vardı. Yolan da diye. Konvestas. Öyle söylüyorum şarkı. Bu doğru muydu acaba dinleyicimizin söylediği yalan şey? Yalan söyledi canım. Biz kemancının adını soruyorduk. Kemancının adını falan sormuyorduk. Sen başka bir özel bir radyoda mı çalışıyorsun? İşlerimi karıştırdın. Ha canım, ben başka bir radyoda çalışıyorum. Ek işi olarak orada kemancı adı soruyorum. Hayır ya, işte tam o sırada Atatürk Orman Şifli'nin orasında şey çekmiyor ya. Tam orasına denk gelmiş. Orada çekmiyor ya radyo. Hmm. Oradan duyamamış herhalde Çiğdem. Hayvanlara dinletmiyorlarmış. Şimdi ben Gevende'nin sokak müzisyeni olduğundan emin değilim. Ben öyle bir müzisyen olduğundan da emin değilim. Kasiyer gibi geldi bana. Gevelemekten geldiğinde de çok şey yapmıyorum. O zaman son telefon. İhtimal vermiyorum. Zaten önümüzde iki seçenek var. Ya sokak çalgıcısı olacak ya da gevelemekten geldi diye. Yani bir de sokak çalgıcısı, hani geçen gün yolda giderken bir gevende gördüm. Yani bir yaban geldi bana. Gevende de gördüğüm. Mesela gitar çok kaliteliydi. Ha, mesela vitrin anlamında. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ezgi. Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz Ezgi Hanım? Ezgi. İş yerindeyim, çalışıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Bijuter üzerine. Ne üstüne? Bijuteri. Nerede yeriniz? Emek'te. Emek'te. Gelsek var mı bize göre bir şeylerden? Var tabii, güzel güzel şeyler var size göre. Saatlerim var, bileklikler, kolyeler. Bilezikler, kolyeler. Ay yaşasın. Maaşımı da yeni aldım, gideyim bütün hepsini bijuteriye yatırayım. Orası sizin mi? Hayır, elemanım ben. Eleman. Peki efendim. Yarın öbür gün bir gün size birisi geliyor yardımcı olacak diye. Ezgi bu arkadaş sana yardımcı olacak diyorlar. Hı hı. Aman diyorsun, ne güzel, yarın ben de izin yaparım. O adam ertesi gün gelmiyor. Yıllar sonra da şey oluyor, grubu oluyor. Ne yaparsınız? Gider misiniz konserinde, gıcık mı olursunuz? Şey yaparım, konserine giderim, pataklarım bir güzel. Pataklarsınız. Peki efendim, geben de cevabınızı alalım. Valla ne yapsak ne yapsak. Vay. Geben de nedir? Nedir geben? Var mı cevabınız? Vallahi bir cevabım yok. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Rica ederim. Cevapların gani olduğu günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler. Yalnız telefon hatlarında şey var. Var da bak. Ezgi. Bizim aradı yoksa Fahir senin diğer radyo. Ezgi'nin günlüğü. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Semih, Tarak Semih. Merhabalar Semih Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hemen alalım cevabınızı. Şimdi sorumuz gevendenin anlamı mı, kemancısı mı? Sanki biliyorsun ikisini. Tamam. Biliyorsun değil mi? İkisini de biliyordur abi belki. İnterneti açsa babam da bilir. Yo, ben çok önce araştırmıştım bunu. Çok önce. Bir dakika, bir gece uykum kaçtı. Gevende ne arayabilirim? Ya şöyle bir şey oldu, anlatayım isterseniz. İki hafta önce İstanbul'daydım ve gevendenin yanılmıyorsam eski davulcusunun abisiyle tanıştım. O böyle övüp durdu, böyle ben de çok fena kıl oldum gruba. Nasıl bir grupmuş bu ya? Birisi gider kafe dolaşır, öbürü İstanbul'a gitmiş adamı köşeye çekip anlatıyor. Eski davulcunun kardeşi. Evet. Oho, çok uzaktan akraba sayılırsınız. Bir de adamı gruptan atmışlar, hala övüyor mu grubu? Ya çok övüyor işte, Türkiye'de böyle müzik yok falan, kıl oldum ondan araştırdım yani. Ne var mıymış abicim? Böyle müzik? Nasıl? Böyle müzik var mıymış bir kere? Önce onu söyle. Böyle müzik var. Türkiye'de var mı? Yani bilmiyorum. Ben sevmedim açıkçası. Grubu da sevmedim ama şöyle bir şey. Daha önce Gevende ilk dinlediğimde Okyanus Düğünü adlı şarkısını dinlemiştim. Şarkı direkt şey, çalıntı falan diye böyle sinirlendim falan. Zaten kasadan da para çalmış. Sonra işte meğer öyle, onlar öyle değişik takılıyorlarmış. Gençlik takılıyorlarmış derken? Gerekirse çalıyorlarmış, acımıyorlarmış. Ne demek şimdi o zaman Gevende, onu söyle. Ben onu bunu bilmem de Gevende'nin bittiği gün bugündür herhalde. Kim eteğinde ne kadar kirli taş varsa hepsini döktü. Ne demek o? Gevende ilk arayan duygu sanırım, onun dediği gibi sokak çalgısı anlamında, gezerek çalan insanlar topluluğu falan gibi. Bir cümle içinde kullanır mısın bize? Ben Gevende gördüm. Allah seni kahretmesin. Peki efendim. Yemedim. Yedi yedi. Peki kemancının adını da söyler misin? Madem davulcunun, kemancının eski davulcunun da... abisini tanıyorsun. Onu söylesene, eski davulcunun abisinin adı. Dur, neydi ya çocuğun adı? Sen var ya, hakikaten yazıktır, bir o kadar da günahtır. Aman ya... eski davulcusunu bile hatırlayan bilmiyorum olur mu? Değil ki abisi. O yüzden uydurmuş ismi. Emre, adı Emre ama soyadını gerçekten bilmiyorum, öğrenmedim. Bundan yani... sonra şey soralım yarışmada. Grup gitarcısının eniştesi falan. Çok özel bazı insanlar kazansın. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Grubu da bitirmeyelim ya. Grubun evet, özelliği canım. Doğaçlama şarkılar yapmışlar. Doğaçlama inanılmazlar. Ben biliyorum çocuklar. Şarkı bir gün başka şeye benziyor. Bir gün başka, başka bir şeye benziyor. Aynı yemekle çıkmıyorlar. İki gün. Üst üste. Doğru. Bu arada bakalım başka grup elemanlarıyla ilgili gerçekleri dile getirecek hatlarımız açık sevgili dinleyiciler. Bol çalıp da vermeyen müzisyenler. Efendim benim kız arkadaşıma ters bakmıştı sahneden diyenler arasınlar bizi, grubu bitireceğiz bugün. Gitarcının kaynını tanıyanları bekliyoruz. Telefonlarımız açık sevgili dinleyiciler. Hadi bakalım. Bu arada biz gündeme de dönelim bir taraftan. Tabii gündeme. O zaman Duygu Hanım davetiyemizi kazandı herhalde. Tabii, hem gerçekleri dile getirdi hem de yıllar öncesinin bir hem de yıllar öncesinin bir hesabını görecektir diye tahmin ediyoruz. Tatlı bir hesaplaşma olmuş. Aa, yani. Duygu Hanım zaten neşir eder. Elinde Z raporu ile gelse böyle böyle. Z raporu ne demek? Siz Z raporu cümle içinde kullandınız. Ben bir dönem esnaf yanında çalıştığım için biliyorum. Şimdi faizli. İki rapor vardır canım. X raporu, Z raporu. Hı hı. X ve Z raporu. X'ler ve Z'lerden ibarettir aslında kasa dediğimiz şey. Tamam. Yani bilgisayar nasıl birler ve sıfırlar ya. Biliyorum Fahir. Kasada X'ler ve Z'ler bu yani. Aha. Bu kadar. Ve tamam. Şunu söyleyeyim bana sana. Bana bir X'i söyle bir Z'yi söyle. Bak, bilgisayar bir insanın kaç saat yap? Yani 8-10 saat yapacağını bir saat yapıyor ya. Kasada evet. Bir insanın birkaç saat yapacağı şey bir saniyede yapabilen cihazları biz kasa diyoruz. Tamam. Ona da ona da uygun görüyorum ve o da makul. Evet, ona evet. Da anlatayım. Hayır, X ve Z'yi soruyor. X raporunun X mali raporu değeri al. Yoktur. X raporunu al. Hayır. Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Nesi yoktur veya nesi vardır diye. Şöyle söyleyeyim. X raporunun nedir? Nedir? X mesela pencerenin mali değeri var mıdır? Yoktur. Vardır. Onun gibi. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki gün sonunda satışını yap. O ana kadar ya da satışını da yapmış olabilirsin. Sattın. Ne sattın? Ciro. Ciro değil işte. Kahve evet. Sattın. 4 kahve. Kasaya ne kadar para girdiğini gösteren işte evet. Kredi kartı mı, nakit mi, ne satılmış, içecek olarak alkollü mü, alkolsüz mü, yemek ne sattığını gösterir, detaylı bir şeydir. Bu rapordur. Şimdi... Mali değeri yoktur. Z raporu bunun mali değeri vardır. Onu maliyeye gönderirsin. Z rapor. Aynı rapor çıkmıyor mu? Z raporunda oynamalar mı? Geçen sen usulsüzlük cezasını bu Z raporunda oynamalardan mı yedin? Yani üstüne ben taksiyle şey yapmıştım. Kullanmayın dediler. X raporu diye zannetmişsin de Z raporu çıkmış. Onu nasıl bir şey mi? Bu Z raporu? Böyle şey. Fiş gibi ya. Ya. Fiş gibi, onun uzunluğundan düşün. Kolun kadar. Ne bele bele oluyor. Ama mesela bazı işletmeler var. Ne bele parmak kadar çıkartır. Ama benim gibi işletmeler ne bele. Bele bele koluna dola. Fiyatlar ölçüsünde mi çıkıyor şey? Fiyatlarımız kol gibidir. Z raporumuz dolayısıyla diye mi? Dolayısıyla yani koluna dolayacak ölçüde. O derece bazen. İki şerit bitirdiğim oluyor benim. Z raporu. Bir gecede. Gel şöyle desek Fahir, şeritleri yan yana getirsek bir gecelik şeritleri. Boğaz'da üçüncü köprü olur yani. Korkunçak. Z raporu yani bütün gün olan bitenin. Evet. Şey, hatta şey olmadı mı hiç sana ya? Raporu aldık, fişinizi yarın verelim diye şeyler. Olmadı mı hiç? Niye ne gece? Tip esnaflarla mesela, haşır neşir oluyorsun. Mesela adam. Bluz almaya gittin sen. Bluz. Aldın bluzunu. Tamamen sırtı açık bir şey aldın. Ha öyle bir şey aldın zevkine göre. Ondan sonra öyle bir fiş verirken öyle bir şey demediler mi? Açık dediler. Renk alama. İşte o işte, Z raporu o. Z raporu saat kaçta çıkar o zaman? Z raporu 12'de çıkar. Bak. Gece 12 kapanıştı. Daha doğrusu o gün kaçta kapanıyorsun? İşte bak, kapanıştan önce Z raporu. Ondan ne kadar zamanla çıkar mesela? Kol gibi rapor. Hemen çıkar. Kol gibi rapor olursa o birkaç saatte anca çıkar. Çalışanlar ortalığı temizlerken bitti falan olur. Hemen şey yaparsın, tekrar şerit değiştirirsin. O birkaç saat alır. Benim öyle yani birkaç saatte alabiliyorum. Peki sor ablam başka. Adnan Zen Türk diye bir gazeteci var. Adnan Zen Türk bir gazeteci. Olabilir. Onun Z raporu diye program var. Soyadından geliyor diye düşünüyordum. Ha evet Z raporu var doğru. Z raporu diye program ne yapıyor? Hesabı mı çıkarıyor? Z raporu esnaf, işte esnaf günün esnaf sonunda mı? Değerlendirmesini yapıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Evet, Selçuk ben. Merhabalar Selçuk Bey. Buyurun efendim. Bütün her şey kapanmış gibiydi. İsimleri öğrendik, soyadlarını öğrendik, grubun isminin anlamını öğrendik ama bir anda bir telefonla her şey alt üst oldu gibi. Buyurun. İşte ben çok kızdım ya. Zaten işe de geç kaldık bugün. Ya amma atıp tuttular şu gevende için ya. Ne demekmiş? Yani bu eski halk dilinde bir söylemdir. Bilhassa Bolu yöresinde kullanılır. Hatta Küralı'nın şiirlerinde de geçer. Gevende deli gönül, gevende çıkıp şu dağları dövendi der. Yani gezmek anlamındadır. Böyle gezgin anlamındadır. Bu kadar. Yani müzisyen olmaması da gerek yok. Müzisyen olmasına gerek yok. Gezen herhangi bir kişi gevende. Anladığım kadarıyla zaten foyalar da ortaya çıktı. Yani avara avara geziyorlardı. Dediler biz de gevende gevende böyle çalalım dediler herhalde ki. Çok güzel yaklaştınız efendim. Çok teşekkür ederim. Fahir Bey, sizin dükkan sonuçta bir fazla davetiyeniz varsa hemen. Ne demek ya? Hemen beyefendiye. Adınız neydi beyefendi? Selçuk. Selçuk. Yalnız bana şimdi Ege diyecek ki yok vermeyelim. Yo hiç öyle demeyiz. Niye ben dedim verelim diye ya. Ama işte ben daha önce sizden bir kere görsel kazanmıştım. Olsun olsun. Bir kere de gevende kazanmış olun. Bir de cümle içinde kullanırsınız aslında. Ben az önce Selçuk Bey bir Kerem görsev kazanmıştım dediğinde hani kere yerine Kerem diyen birisi gibi şey anladık ama bak nereden nereye denk geldi. Bir daha o zaman bir Köroğlu'dan bir değiş patlatırız. Hayır Köroğlu'ndan aldık bir de Selçuk Bey'den alalım. Gevende değişik. Ha, kendi gevende, özgün. Evet. Gevende Selçuk Gevende radyodan böyle bilet kapandı. Kapandı. Hakikaten evet. En yaman halk kazanı oldu. Sizi de tarihe armağan ettik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim yayın. Aşık promosyon diye bir adam. Gevende Gevende kuponu biriktiren de tey tey diyor. Z raporunu bugün neler neler Gevende'yi öğrendik. Ya herkes de bizi bir vallahi bak bir daha ben dinleyicilerle şey bizi saf yerine koyuyorlar. Herkes atıp tutuyor. Biz de şey gibi inanıyoruz. Ne yapalım ya. Abi? Ne yapalım? Yapmasınlar. İnternet mi var elimizin altında? Yapmasınlar. Ablam yapmasınlar bize böyle. Yo bence en güzel cevabı Selçuk Bey vermiş oldu. Yine dinleyici yani atmasınlar. Bunlar sahipsiz değil dedi. Hı. Bunlar doğru, derken bize sahipsiz. Mi Gevende'ye mi? Hayır bize diyor. Bize diyor ah. Çünkü baba genel... Fakir babası Selçuk. Aşık Selçuk. X raporu peki o zaman KFT'den mi çıkarılıyor ya? Ben de öğrenmek istiyorum esnaf. Hocam geldi mesela. Abi söyledi ya işte adam. X raporun maddi mesela niye çıkarıyorsun? Hocam, ben arada ben... mesela Fahir geç gidiyor ya dükkana. Evet. Mesela şimdi? Gittiği zaman. Çıkar lan bir X raporu mu? Mesela gidiyor kendisi X tuşuna basıyor. Tahmin ediyorum öyle bir tuş var ya arkasada. Oraya basıyor X raporu çıkıyor. Ne satılmış ne olmuş ama onun nesi yok Fahir? Mali değeri. Mali değeri yok abla. Şimdi onu reg konumuna getirdik. Orada yazar zaten kasanın üstüne şunun ne, her akşam ne nokta toplam tuşuna basın saat ara toplam falan filan bir sürü saat şeysin. Gösteriyor mu hocam? Saat gösterir. Hem de 3-5 tane saat gösteriyor ayarlı. Nasıl 3-5 tane? New York'ta. Neresi? Bir sürü... New York'ta ayran kaçta satılıyor? Tabii canım çok çeşitli. Londra, New York. Mesela New York açılış borsasında ayranın açılış fiyatı nasıl? Onlar mı? Tabii oğlum deli misin? Mesela bazen New York'ta ayran fiyatları bir fırlıyor. Bütün dalga dalga şok etkisiyle. Bizim bütün içkilere yansıyor. Ben o fotoğrafı biliyorum ya New York borsasında bir adam böyle yakayı bağıra açmış. Böyle yaptı. Alnına koymuş ayran içiyor. Monsieur sen ne yaptın diye. Onu yaptı. Tansiyonu düşmüş herhalde ki. Onu da açmışlar kravatını falan bir sakinleşsin diye. Monsieur sen ne yaptın? Monsieur sen ne yaptın? Şey geldiği dakikada biz var ya harap ve vitap. Dükkanı kapattığım noktalar oldu. Hangi saatleri gösteriyor Fahir abla? Ablam. New York, Paris. Başka? Paris. Tokyo. Tokyo borsası Tokyo. O çok önemli. Ve Barcelona. O zaman bitirdik diyebiliriz programı gönül rahatlığıyla. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında üstelik haftanın son gününün sabahında buluşacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.